الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش 2 جس کا آج دوسرا راؤنڈ ہے، دوسرا دور ہے، اس کا دوسرا سیزن کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ ربیع النور شریف میں، ربیع الاول شریف میں ہم نے 12 راتیں مسلسل یہ سلسلے کیے. 12ویں شریف کی بڑی رات کی بجائے ہم نے 13ویں رات کو اس سلسلے کا فائنل مقابلہ دیکھا اور ساری دنیا میں سلسلے کو پسند کیا گیا. 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے. ربیع الاخر کی آج چاند رات ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا اختتام ہوا ہے اور آج سے ذہنی آزمائش پارٹ 2 جو ہے اس کا ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں، اس کو شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل آج سے سیرت اولیاء پر یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. بہت ساری معلومات آپ کو ملنے والی ہیں. سلسلے کا فارمیٹ، سلسلے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ آج مدرسۃ المدینہ مکی اور جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا کے درمیان مقابلہ ہے. کئی دنوں سے ان جامعات میں، ان مدرسوں میں تیاری کا سلسلہ ہے. طلبا نے بڑی زبردست تیاری کی ہے. میں سب سے پہلے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلبا سے کہوں گا اپنی جگہ پر آئیں، سبحان اللہ کہہ کر ان کی آمد ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کی نیت سے انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سبحان اللہ کہتے رہیں گے اور برکتیں لوٹتے رہیں گے. اب میں گزارش کروں گا جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبہ سے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تو بڑی زبردست تیاریاں ہیں، لیکن یقیناً عمریں چھوٹی ہیں تو ٹینس بھی ہوں گے، کیونکہ اس سلسلے میں ایک پرابلم نہیں کہیں گے اس کو، لیکن چونکہ ہمارا سلسلے کا طریقہ ہے کہ یہ ناک آؤٹ بیسس پر ہوتا ہے، یعنی پہلا مقابلہ ہی آپ کا آخری مقابلہ بھی بن سکتا ہے. جو یہاں سے پیچھے رہ جائیں گے شاید ان کو پھر پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا. ہاں، جاتے جاتے ہم ان کو تحفہ ضرور دے دیں گے. ہمارے سلسلے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہم جیتنے والوں کو نہیں بلکہ پیچھے رہ جانے والوں کو تحفہ دے کر بھیجتے ہیں، اور جو آگے بڑھ جاتے ہیں اگلے دور کی طرف وہ اگلے دور میں چلے جاتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے مقابلے کا اسٹارٹ لیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، طریقہ کار بتائیں کتنے نمبرز کس سوال پر ملیں گے. پہلے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلبا سے اور پھر جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا سے ان کے نام سنیں گے. باری باری بیٹا مائک اٹھائیے اور اپنے اپنے نام بتائیے. محمد احسان اتاری. ماشاءاللہ. محمد کریم رضا اتاری. ماشاءاللہ. محمد شہریار اتاری. محمد شہریار اتاری. جی جناب، جامعۃ المدینہ والے اپنے نام بتائیں. محمد ذیشان احمد. محمد ذیشان احمد. جی. محمد رضوان اتاری. ماشاء اللہ. محمد شبیع الحسن اتاری. ماشاء اللہ. آپ تیار ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم نہ صرف یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو، جو حاضرین ہیں ان کو بھی مقابلے میں شامل کریں گے، بلکہ آپ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے. آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہم لیں گے، اور اب آپ سے سوال بھی کیا جائے گا، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کیا جائے گا. جو فیضان مدینہ میں ہیں ان کو صحیح جواب پر انعامات بھی دیے جائیں گے. تو یہاں موجود اسلامی تیار ہیں انشاءاللہ. تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں، کیمرے کے پیچھے کوئی نہ رہے، کچھ مدرسۃ المدینہ مکی کی طرف آ جائیں، جو یہاں بیٹھے وہ اس طرف بیٹھ جائیں. تو اب یہ ہوگا کہ جب مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائی صحیح جواب دیں گے تو آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ والے سمجھ لیں جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی ہو گئے، منظور ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو تھوڑے سے یہ پیچھے والے اس طرف ہو جائیں، بیچ میں گیپ کر دیں اور اس طرف ہو جائیں، تاکہ ایک اور مقابلے کا سما بن جائے گا. میں مدنی چل کے ناظرین سے بھی کہوں گا، اگر آپ گھر میں چار بیٹھے ہیں تو دو دو ایک طرف ہو جائیں، دو ہیں تو ایک ایک ایک طرف ہو جائیں، اور سوالات کے جوابات بھی دیجئے. نہیں آتا تو لکھتے جائیے. جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو سیرت اولیاء پر آپ کے پاس ایک خزانہ جمع ہو چکا ہوگا، علم دین کے بہت سارے مدنی پھول آپ سیکھ چکے ہوں گے. ہمارے مدنی منوں نے تو تیاری کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی تیاری ہے. تو چلیں، اب یہ ایک ایک طرف تو کر لیا ہے، اس طرف مدرسۃ المدینہ کے طلبا کے ساتھی ہی ہیں، اس طرف جامعہ والے ہیں، اب بتائیے کون جیتے گا. اچھا، ادھر والے کہہ رہے ہیں مدرسے والے، ادھر والے کہہ رہے ہیں جامعہ والے. اب دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتے ہیں. سلسلے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا دور ہوگا، جس دور کا نام ہوگا جواب دیجئے سوال کا. جواب دیجئے سوال کا، اس سلسلے میں آپ دونوں سے 10-10 سوالات کیے جائیں گے. ایک سوال آپ سے ہوگا، ایک سوال آپ سے ہوگا، اور ہر سوال کا ایک نمبر ہوگا، صحیح جواب دیں گے آپ اگر تو. دوسرا دور ہوگا شعر مکمل کیجئے، اور اس کے اندر پانچ اشعار آپ سے پوچھے جائیں گے، ان کے جناب ایک ایک مصرع پڑھا جائے گا، ہو سکتا ہے بعد والا مصرع پڑھ لیا جائے یا پہلا پڑھ لیا جائے، آپ نے وہ شعر مکمل کرنا ہے، اور اس کے جواب دینے پر بھی آپ کو ایک نمبر فی شعر ملے گا، 15 نمبر ہو گئے. اس کے بعد ہمارا تیسرا دور ہوگا جس میں آپ کو شخصیت بوجھنی ہوگی، آپ سے چار اشارے آپ کو دیے جا سکتے ہیں، اگر آپ نے پہلے اشارے پر جواب دے دیا تو 5 نمبر حاصل کریں گے، ایک اور اشارہ لیا ہم آپ کو اشارہ دے دیں گے مگر ایک نمبر آپ سے لے لیں گے، آپ کو 4 نمبر ملیں گے. آپ نے دوسرا اشارہ یعنی تیسرا اشارہ لیا، آپ کو 3 نمبر، 4 نمبر، 3 نمبر ملیں گے، اور اسی طرح اگر آپ نے چوتھا اشارہ بھی لے لیا تو اب صرف آپ کو ایک نمبر ملے گا. تو یہ چار انشاءاللہ سوالات میں، اشاروں میں آپ نے شخصیت تک بھی پہنچنا ہے. ہم مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ایک شخصیت پوچھیں گے، اور یہاں موجود حاضرین سے بھی ایک شخصیت پوچھیں گے، اور یہاں جو موجود ہیں ان کو انشاءاللہ اگر انہوں نے بوجھ لیا تو انعام بھی دیں گے. اسی طرح ہمارا اس کے بعد جو دور ہوگا وہ مدنی گلدستے کا دور ہوگا، ایک مدنی گلدستہ ویڈیو کلپ آپ کو دکھایا جائے گا، اور اس کلپ سے متعلق دو دو سوالات کیے جائیں گے. پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا، اور دوسرا سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا. اس دور کے بعد ہمارا جو دور ہوگا اس دور کا نام ہے کہ جس میں آپ نے کچھ سفر اکیلے کرنا ہوگا. اب آپ تینوں نے مل کر جواب نہیں بلکہ اکیلے اکیلے جواب دینا ہوگا. وہ سوال میں نہیں پوچھوں گا بلکہ اس پیالے میں موجود پرچیاں ہیں وہ خود آپ سوال نکالیں گے اور اس کا جواب دیں گے. یاد رہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان 5 دور کے بعد آج یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ فیصلہ ہوگا کہ ہمارے اگلے دور میں جو کوارٹر فائنل راؤنڈ ہوگا اس میں مدرسۃ المدینہ والے جاتے ہیں یا جامعۃ المدینہ مدنی کے اسلامی بھائی. مقابلہ شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان سے سوالات کروں میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. آپ اسکرین پر ہم نمبر دیکھیں گے جس پر آپ نے میسجز کرنے ہیں. یاد رہے کہ پہلے 26 صحیح جوابات دینے والے اسلامی بھائیوں کے نام ہم مدنی چینل پر اناؤنس بھی کریں گے، اور ان کے نام انشاءاللہ تحریری طور پہ بھی مدنی چینل پر سلسلے کے آخر میں دکھائے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین سے سوال یہ ہے کہ بتائیے مشہور صوفی بزرگ حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا تعلق کس فقہ سے ہے؟ یعنی چار جو مذاہب ہیں، چار جو فقہ ہیں، اس میں سے کس فقہ سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے اسکرین پر نمبر آنے والے نمبر پر میسج کر کے دینا ہے. اور ایک شخصیت جو مدنی چینل کے ناظرین سے میں نے پوچھنی ہے، آپ کو میں نے 3 اشارے دینے ہیں، اور ان 3 اشاروں میں آپ نے اس شخصیت کو بوجھنا ہے. پہلا اشارہ وہ صحابیہ ہیں، دوسرا اشارہ مکہ مکرمہ سے ان کا تعلق ہے، اور تیسرا اشارہ شب معراج سے بہت خاص تعلق ہے. اب یہ 3 اشارے آپ تک ہیں، آپ جلدی جلدی اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہوں گے اور ان نمبر پر ہمیں جواب دیجئے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ان دونوں سوالات کے ہمیں جوابات دیتے ہیں. ہم 26 نام انشاءاللہ جو آپ سے کوشچن کیا گیا امام غزالی کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ صحابیہ کون سی ہیں، آپ جب ان کا نام دیں گے تو دونوں کے 26 نام انشاءاللہ جو فرسٹ 26 رائٹ آنسرز ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کو پتا ہے یا کس کس کو پتا ہے؟ ارے اس کا مطلب میں نے کچھ آسان سوال پوچھ لیا. یہاں بہت سارے اسلامی بھائی امام غزالی کے فقہ بھی بتانا چاہتے ہیں اور شخصیت بھی بتانا چاہتے ہیں، لیکن انتظار کیجئے، آپ کی باری تھوڑی دیر بعد آئے گی. یہ مقابلہ شروع کرتے ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ مکی اور جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء سے. پہلا سوال ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے اسلامی بھائیوں سے، جس دور کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. پہلا دور جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کا اصل نام کیا ہے؟ یاد رہے کہ ہر سوال کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس فقط 25 سیکنڈ ہوتے ہیں. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا. آپ کا اصل نام اسم گرامی محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جواب بالکل درست ہے. جی جناب، مدرسے والوں سے زیادہ خوشی تو ان کے اسلامی بھائیوں کو ہو رہی ہے، ایک نمبر حاصل کر لیا. آج ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. امام بخاری کا نام کئی بار سنا، اصل نام آپ کا محمد بن اسماعیل بخاری ہے. جی جناب جامعۃ المدینہ کے طلبا, آپ سے پہلا سوال, حضرت ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ یاد رہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈ ہوا کرتے ہیں. محمد بن سلیمان جزولی کی ولادت 807 سنہ ہجری میں ہوئی. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 807 سنہ ہجری میں ہوئی, جواب بالکل درست ہے. جی جناب دونوں طرف ایک ایک سوال پوچھا گیا, ایک ایک نمبر دونوں نے حاصل کر لیا. دوسرا سوال, حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الوالی کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. آپ کی کنیت ابو القاسم ہے, جواب بالکل درست ہے. جی جناب, حضرت مفتی وقار الدین علیہ رحمت اللہ کا علمی اور فقہی ذخیرہ کس نام سے منسوب ہے؟ مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی اور فقہی ذخیرہ کس نام سے منسوب ہے؟ آپ کے فتاوی وقار الفتاوی کے نام سے موجود ہیں, جواب بالکل درست ہے. تیسرا سوال ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء سے, وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے ہم اثر ایک عالم فرماتے ہیں اگر یہ پچھلی امتوں میں ہوتے تو اللہ عز و جل ضرور ان کا کوئی واقعہ قرآن مجید میں فرماتا. لک ایٹ دا کوسچن, ذرا غور کیجئے کیسی شخصیت ہوں گے وہ جن کے بارے میں فرماتے کہ اگر یہ پچھلی امتوں میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا کوئی واقعہ قرآن مجید میں بیان فرماتا. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ, جواب بالکل درست ہے. اے اولیاء اکرام کے چاہنے والوں, ولیوں کو ماننے والوں, آج اس سلسلے کے ذریعے بہت سارے اولیاء اکرام کے بہت سارے پیارے پیارے معلومات ہمیں ان کی القابات ان کی سیرت کے مدنی پھول ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. لکھتے جائیے, نوٹ کرتے جائیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے جائیے. تیسرا سوال, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کے وقت کتنے غیر مسلم دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کے وقت 40,000 غیر مسلم کلمہ طیبہ کا نعرہ لگاتے ہوئے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. حضرت امام احمد بن حنبل جو ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے لیکن جب دنیا سے بھی گئے تو عاشق کا جنازہ ہے, دھوم سے نکلے, کیا منظر تھا کہ آپ کا جنازہ دیکھ کر 40,000 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جی جناب جواب یہ بھی درست ہے. اب چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف, بڑا خوبصورت سوال, معلومات میں مدینہ مدینہ اضافہ ہونے والا سوال. حضرت سیدنا عمر بن عثمان کو سیب وے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے گال سیب کی طرح تھے. ان کا چہرہ مبارک بہت خوبصورت تھا, گال سیب کی مانند تھے, اس لیے انہیں سیب وے کہا یا سیب وے کہا جاتا تھا, جواب بالکل درست ہے. جی عارف حقانی, عارف حقانی امام ربانی مجدد الف ثانی کا اصل نام بتائیں. آپ کا اصل نام شیخ احمد فاروقی ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام شیخ احمد فاروقی ہے, جواب یہ بھی درست ہے. لگتا ہے زبردست تیاری کی گئی ہے, چار چار سوالات اور چاروں کے درست جوابات. ہمارا دور چل رہا ہے جواب دیجئے سوال کا. اور اس کا پانچواں سوال, بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں جن کو جب درد سر ہوا تو انہوں نے شکرانے میں 400 رکعت نوافل ادا کیے؟ سیدنا فتح بن سعید موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ. آج درد سر ہو تو بندہ فرض نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے, عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے بزرگ کیسے کہ جب درد سر ہوا تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکرانے کے 400 نوافل ادا کیے. اور جنہوں نے کام کیا ان کا نام ہے سیدنا فتح بن سعید موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ, جواب ان کا بالکل درست ہے. جی جناب پانچواں سوال جامعۃ المدینہ والوں سے, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس تصنیف کا نام بتائیں جس نے عقائد و نظریات کی اصلاح میں نمایاں کردار ادا کیا. سیف چشتیائی. آپ کی تصنیف لطیف جس کا نام سیف چشتیائی ہے, جس نے عقائد و نظریات کی اصلاح میں بے شمار خدمات سر انجام دی, جواب بالکل درست ہے. آدھا دور مکمل ہو چکا ہے اور اس دور کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا. پانچ پانچ سوالات اور پانچوں کے درست جوابات دے دیے ہیں. چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف, اور یہ چھٹا سوال ہے مدرسۃ المدینہ کے طلباء سے. امیر اہل سنت, اولیاء کا تذکرہ ہے, تو امیر اہل سنت رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوا کرتے ہیں, اور یاد رہے سنہ ہجری پوچھا گیا ہے. 1982. آپ سنہ عیسوی بتا رہے ہیں, سنہ ہجری پوچھا گیا ہے. 1402. کیونکہ ہم مسجد میں موجود ہیں اور ہمارے پاس یہاں او بی کی آؤٹ ہے, تو مجھے ٹائمنگز نہیں پتا چل رہے. ذرا مجھے بتائیے گا ٹائم. آپ کے پاس ابھی کچھ سیکنڈز ہیں, آپ درست کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے. 1401 سنہ ہجری میں دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی. یہ جواب آپ کا ایک سال کی وجہ سے, لیکن ایک سال بڑا عرصہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے درست نہیں ہے. آئیے چھٹا سوال کرتے ہیں جامعۃ المدینہ کے طلبا سے. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پھوپھی جان کا نام بتائیں. سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پھوپھی جان کا نام ام عائشہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہا تھا. حضرت سیدہ ام عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا, جواب بالکل درست ہے. جی جناب, مدرسے والے گھبرائیں نہ, ایک نمبر کا فرق ہم نے دیکھا ہے سلسلے میں, کوئی معنی نہیں رکھتا. بہت تیزی کے ساتھ پیچھے رہ جانے والے آگے آ جاتے ہیں. ساتواں سوال ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء سے. حضرت خواجہ غریب نواز, سبحان اللہ, ان کے والد صاحب کا سایہ شفقت سر سے اٹھا, تو اس وقت ہمارے خواجہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ خواجہ خاجگان, خواجہ غریب نواز کے والد محترم کا جب سایہ شفقت سر سے اٹھا, تو اس وقت ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ پانچ سال. آپ نے کہا پانچ سال, حالانکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی اس وقت عمر تھی 15 سال. آپ کا جواب درست نہیں ہے. ساتواں سوال ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ سے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے چند القابات بتائیں. محی الدین, محبوب سبحانی, غوث الثقلین, غوث اعظم. غوث الثقلین, غوث الاعظم, محی الدین, محبوب سبحانی, کندیل لا مکانی, جواب بالکل درست ہے. جی جناب, آٹھواں سوال ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ تقریباً 15 سیکنڈ باقی ہیں. لگتا ہے تیاری باقی بزرگوں پر کی ہے, خواجہ غریب نواز کے بارے میں پڑھ نہیں پائے, اور اب سوال ہی وہی آ گئے ہیں. 5 4 3 2. ٹائم آپ کا ختم ہوا. کوئی ہیں جو یہاں بتائیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ آپ بتائیں گے. ارے چلے بھائی, مائک لے کے جائیں. دیکھیں یہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کے ساتھی لگتے ہیں, کیونکہ جامعۃ المدینہ والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. 6 رجب مرد شریف. نہیں, میں نے سنہ ہجری پوچھا ہے, تاریخ نہیں پوچھی. خواجہ صاحب کی چھٹی تو بڑی مشہور ہے, لیکن اسی لیے ہم نے سال پوچھا ہے. سن 633 سنہ ہجری میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہوا. ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مکی کے طلبا کے جواب, مدرسۃ المدینہ مکی کے طلبا جواب نہیں دے سکے. اب جامعۃ المدینہ کے طلبا سے سوال ہے. حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ولایت کی تعریف کیا کی ہے؟ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت ایک قرب خاص ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. ولایت ایک قرب خاص ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. جواب بالکل درست ہے. نواں سوال ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء سے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادتوں اور ریاضتوں کے لیے عراق کے جنگلوں میں کتنا عرصہ رہے؟ 25 برس. میرے غوث اعظم ریاضتوں اور عبادتوں کے لیے عراق کے جنگلات میں 25 برس رہے. جواب بالکل درست ہے. کچھ آکسیجن, کچھ ایسا لگتا ہے ٹھنڈی ہوا مدرسے والوں کی طرف آئی ہے. کوئی بات نہیں, ابھی بہت سارے مواقع ملیں گے. چلتے ہیں ہم نویں سوال کی طرف, اور بڑا بیوٹیفل کوشچن ہے. ہمارے بہت سارے ناظرین نے شاید یہ نام ہی پہلی بار سنا ہوگا. اب پوچھتے ہیں جامعہ والوں نے بھی سنا ہے کہ نہیں, اور اس کی تعریف بھی بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ بتائیے ارحاس کسے کہتے ہیں؟ نبی سے نبوت کے دعوے سے پہلے جو خلاف واقع امر واقع ہو اسے احراز کہتے ہیں. تھوڑا سا درست کر لیں اس کو. نبی سے نبوت کے دعوے سے پہلے جو خلاف واقع بات جو امر خلاف واقع ہو اسے احراز کہتے ہیں. نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اسے ارحاس کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. تو یہ بڑی پیاری بات پتا چلی کہ معجزہ جو ہے وہ اعلان نبوت کے بعد کوئی خلاف عادت ہو تو ہوتا ہے, اور اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی ایسی بات جو خلاف عادت ہو اسے ارحاس کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, کتنی معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب اس دور کا 10واں سوال, اور سوال ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء سے. یہ بتائیے کہ جیلانی نسخہ اس میں کتنی کھجوریں کھانی ہوتی ہیں؟ 11 کھجوریں. اچھا, آپ نے فرمایا جیلانی نسخہ میں 11 کھجوریں کھانی پڑتی ہیں. تو آپ نے شاید جیلان, غوث پاک اور 11ویں کو ملا دیا, مگر اس نسخے میں 3 کھجوریں کھانی ہوتی ہیں. تو یہ بھی آپ کا جواب درست نہیں ہے. آپ چلتے ہیں 10ویں سوال کی طرف, جامعۃ المدینہ کے طلباء کے پاس. حضور غوث پاک نے بغداد مقدس میں جب یہ ارشاد فرمایا تھا قدمی ہادی علی رکبتی کلی ولی اللہ, تو یہ سن کر خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا تھا؟ خواجہ غریب نے فرمایا کہ بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر آنکھوں پر ہیں. یا غوث, آپ کا ایک نہیں بلکہ دونوں قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہے. جواب بالکل درست ہے. یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ, ہمارا پہلا دور مکمل ہوا جس دور کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا. میں اپنے مدری چینل کی مجلس سے کہوں گا ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ جو دور تھا اس کے سکور بورڈ کیا ہے, اس کے پوائنٹس کیا ہیں. ہمیں بتائیے کہ مدرسۃ المدینہ کے طلباء نے 6 صحیح جوابات دیے ہیں, اور جامعۃ المدینہ کے طلباء نے 10 میں سے 10 کے صحیح جوابات دیے ہیں. تو اب اس دور میں تو 4 نمبر کی لیڈ حاصل ہے ہمارے جامعہ والوں کو, مگر میں مدرسے کے طلباء کو کہوں گا ہمت نہ ہاریے, ابھی راستہ کافی باقی ہے, بہت سارے موقع ملیں گے. لیکن اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ تیار ہیں؟ کون کون جواب دے گا؟ پہلے سوال تو سن لو بھائی, پھر پوچھتا ہوں کہ کون صحیح جواب دے گا. یہ بتائیے کہ وہ کون سی ہستی ہیں جنہیں بارگاہ رسالت سے شیخ الحدیث کا لقب عطا ہوا, اور 75 بار بیداری میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی؟ ذرا سوچئے میرے ناظرین, بارگاہ رسالت سے شیخ الحدیث کا لقب ملنا, اور 75 ٹائمز خواب میں نہیں بیداری میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. اب ایک کام کرتے ہیں, اس طرف سے ایک اور اس طرف سے ایک, تاکہ مقابلہ تھوڑا سا دیکھیں نا کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے طلباء کے حامیوں میں سے کوئی صحیح جواب دیتا ہے یا جامعۃ المدینہ کے حامیوں میں سے. جی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا, آپ نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ, ابھی میں یہ نہیں کہتا وہ ٹھیک صحیح فرما رہے ہیں آپ غلط فرما رہے ہیں. اس طرف سے بھی ایک جواب لے لیتے ہیں. ہم صحیح جواب دینے والے اسلامی بھائی اگر وہ با امامہ ہوئے تو انہیں میموری کارڈ کا تحفہ دیں گے جس میں فرض علوم کورس ماشاءاللہ پورا موجود ہے, اور اگر وہ با امامہ نہ ہوئے تو آج انہیں امام شریف کا تحفہ دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. جی جناب. حضرت امام جلال الدین سیوطی علی رحمہ. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدرسۃ المدینہ والے تھوڑے پیچھے رہ گئے مگر حامی بڑے مضبوط لگتے ہیں. آئیے میموری کارڈ کا فرض علوم کورس کا تحفہ اب یہاں آ کر حاصل کر لیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارا پہلا دور ختم ہوا اور اب دور ہے، اب باری ہے دوسرے دور کی. لیکن میرے مدنی چلے کے ناظرین، آپ سے دو سوالات ہم کر چکے ہیں، ایک صحابیہ کے بارے میں ہم نے آپ سے پوچھا ہے، امید ہے آپ کے میسیجز آ رہے ہوں گے اور پہلے صحیح 26 میسیجز ہو سکتا ہے ابھی ہمارے ساتھ کوئی شامل ہوئے ہوں، وہ اشارہ آپ بھی لے لیجئے. تین اشارے ہیں، وہ صحابیہ ہیں، ان کا مکہ مکرمہ سے تعلق ہے اور شب معراج سے خاص تعلق ہے. وہ صحابیہ کون سی ہیں؟ اور آپ سے ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مذہب ہے، جو کون سا فقہ ہے جس سے آپ تعلق رکھتے تھے، چار فقہ مشہور جو ہیں اس میں سے کس فقہ سے آپ کا تعلق تھا، آپ ہمیں یہ بتائیں گے. جی جناب، اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے دور کی طرف اور جس دور کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. شعر مکمل کیجئے، اب آپ کے سامنے باری باری ایک شعر کا مصرع پڑھا جائے گا جس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. پہلی باری ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلبہ کی. دل برو دل ربا ضیاء الدین، میرے دل کی ضیاء ضیاء الدین. اگر آپ میں کوئی ناخواں ہو تو اگر آپ ممکن ہو آپ کے لیے تو اس کو طرز میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہم بھی جھوم کر پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ویسے آپ کا جواب بالکل درست ہے، دل برو دل ربا ضیاء الدین، میرے دل کی ضیاء ضیاء الدین. سبحان اللہ. جی جناب، جامعۃ المدینہ کے طلبہ، ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. بالکل جواب درست ہے. جی جناب، بہت پیارا شعر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جواب بالکل درست ہے. شاہ بتہا کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے، واہ کیا بات ہو سیدہ فاطمہ کا پیارا ہے، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. سبحان اللہ، جواب یہ بھی درست ہو گیا. جی جناب، تیسرا شعر، مجھ کو رمضان مدینہ کی زیارت ہو نصیب، خرچ ہو رہا ہے مدینہ کا عطا داتا پیا. ہائے ہائے، کبھی داتا کی بات ہے، کبھی غوث کی بات ہے، کبھی امام اعظم کی بات ہے. کتنا خوبصورت شعر ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، جس کو مدینہ منورہ جانا ہو، داتا دربار پر حاضر ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں جا کر دعا کرے، داتا صاحب کے وسیلے سے ضرور کرم ہوتا ہے. شعر ہے، مجھ کو رمضان مدینہ کی زیارت ہو نصیب، خرچ ہو راہ مدینہ کا عطا داتا پیا. سبحان اللہ، جواب یہ بھی درست ہے. جی جناب، مدرسۃ المدینہ، حسد کی بیماری بڑھ چلی ہے، لڑائی آپس میں ٹھن گئی ہے. شاہ مسلمان ہو منظم امام اعظم ابو حنیفہ، شاہ مسلمان ہو منظم امام اعظم ابو حنیفہ. یہ جواب بھی درست ہے. دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ، دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ، مجھ کو دیوانہ شاہ مدینہ کا بناؤ. صحیح بھی کہہ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیجیے، کچھ سیکنڈز باقی ہوں گے. دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ، دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ. جواب بالکل درست ہے. جی جناب، پانچواں اور آخری شعر اس دور کا، دور باطل اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا. سبحان اللہ. پانچواں شعر آخری، جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے. میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میری جھولی بھر دو، میں نے بھی دامن ہے پسارا یا خواجہ میری جولی بھر دو. جواب بالکل درست ہے. اشعار کی تیاری تو بڑی زبردست رہی جناب. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے ہی نمبر لے گئے, ایک بھی ہمارے لیے نہیں چھوڑا. لیکن ہم دیکھتے ہیں سکور بورڈ کی طرف کہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی اس وقت کیا کیفیت ہے. دو دور مکمل ہو چکے ہیں جواب دیجئے سوال کا, اور دوسرا دور ہے شیر مکمل کیجئے. تو ہم اب دیکھتے ہیں سکور بورڈ کی طرف کہ اس وقت کیفیت کیا ہے دونوں طرف کے طلباء کی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ وہ بتائیں گے ابھی اسکور بورڈ. اب ہم تیسرے دور کی طرف چلے جائیں, اور یاد رہے کہ مدنی چلنگ نہیں, اب تو باری آپ کی ہے. آپ تیار ہیں شعر مکمل کریں گے؟ یہ تو مدنی منے تھے نا, آپ سے تو تھوڑا مشکل شعر پوچھنا چاہیے. چلے دیکھتے ہیں. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. جی جناب ہاتھ اٹھے ہیں, دیکھیں کون صحیح جواب دیتے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی مائک لے کر جائیں, اور ایک اس طرف سے اور ایک اس طرف سے انشاءاللہ. جی تن کا بھی ہمارے چاہے نہیں ہلتا, تم جو چاہو تو ہو جائے مہان پھول. دونوں میں آپ ایک ایک لفظ کم کر گئے, تو اس لیے یہ شعر قریب قریب تو آپ پہنچا چکے ہیں, پورا یہاں سے کروا لیتے ہیں. چلے یہاں مائک دیجئے بھائی. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میان پھول. امام اہل سنت کی کتنی پیاری سوچ ہے, آقا ہم چاہیں تو ہم سے تنکا بھی نہیں ہلتا, اور اگر آپ چاہیں تو یہ پورا کوہ میان جو ہے, بہت بڑا پہاڑ جو ہے, یہ پھول کی مانند ہو جائے. جواب بالکل درست ہے. ہمارے اسلامی بھائی کو انشاءاللہ میموری کارڈ جس میں فرض علوم کورس ہے, نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کو جلدی جلدی سن لیں گے. تحفہ ان کو پیش کرتے ہیں. جی جناب ہمیں اسکور بورڈ اگر دوبارہ دکھا دیں تاکہ ہم اب تیسرے دور کی طرف چلے جائیں. جی گیارہ نمبر ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلبا کے, اور جامعۃ المدینہ مدنی کے طلبا کے پندرہ میں سے پندرہ نمبر ہیں. بڑی زبردست تیاری, میں دیکھ بھی رہا تھا ابن مسعود کا کلپ دکھایا گیا تھا, اور آپ لوگوں کا دعویٰ بھی تھا کہ ہم فائنل جیت کے جائیں گے. ابھی تو پہلا مقابلہ ہے, دیکھیں کہاں تک سفر آپ کا ہوتا ہے. اب باری ہے یہ شخصیت کون ہے. طریقہ کار آپ کو پتا ہے, آپ کو چار اشارے لینے کی اجازت ہے. آپ کو پہلا اشارہ دوں گا, اگر آپ نے اسی میں جواب صحیح دے دیا آپ پانچ نمبر حاصل کر لیں گے, دوسرا اشارہ لیا چار نمبر, تیسرا اشارہ لیا تین نمبر, اور چوتھا اشارہ لے لیا تو فقط ایک نمبر ملے گا. آپ بھی تیار ہیں, پہلے باری ہے آپ کی, اور آپ سے اب میں انشاءاللہ پہلی شخصیت پوچھوں گا. پہلا اشارہ یہ ہے ان کا تعلق عراق سے ہے, دوسرا اشارہ آئمائے مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا ہے, چاہیں تو آپ تیسرا اشارہ بھی لے سکتے ہیں. ان کے شاگردوں کو صاحبین کہا جاتا ہے. آپ میں سے کون کون پہنچ گیا؟ ارے اتنے سارے پہنچ گئے, ہمارے مدرسے والوں کو بھی پہنچنے دیجیے. چوتھا اشارہ لے لیں, بہت قریب پہنچ جائیں گے. چونکہ اولیاء کرام کا سلسلہ ہے, میں نے کوشش کی کہ کسی بہت ہی بڑی عظیم شخصیت, بہت بڑے ولی اللہ کا ہم جناب آپ سے شخصیت پوچھیں. چاہے تو آپ چوتھا اشارہ لے لیں, چاہے تو جواب دے دیں. چوتھا اشارہ دے دیں. وہ حنفیوں کے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ, جواب بالکل درست ہے. اچھا آپ میں سے ان کو ان کا نام کون بتائے گا؟ آپ کو ان کا نام بتائے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بتائیے. نعمان بن ثابت. حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے, لیکن چونکہ آپ نے چار اشارے استعمال کر لیے اس لیے آپ کو اس دور میں فقط ایک نمبر ملے گا. اب آپ کی باری ہے, پہلا اشارہ دیا جائے. بغیر اشارے کی بتا دو یار. اچھا بغیر اشارے کی نہیں بتا سکتے, ٹھیک. پہلا اشارہ پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں، دوسرا اشارہ انہیں سیف اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لقب ایک سے زائد صحابہ کو ملا ہوا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ ایک اور اشارہ لے لیں کیونکہ آپ کے پاس چانس بہت ہے، سامنے والوں نے ایک ہی نمبر حاصل کیا ہے، ایک اور اشارہ آپ کو دے دیں۔ فتوحات اسلامیہ میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ آپ کفل مدینہ لگائیں، ابھی آپ سے بھی پوچھ لیے شخصیت میں نے، پھر دیکھتا ہوں آپ کیسے جواب دیتے ہیں۔ چاہے تو چوتھا اشارہ بھی لے لیں، چوتھا اشارہ بھی دے دیں۔ اچھا، اپنی ٹوپی میں وہ موئے مبارک شریف لگا رکھتے تھے، آپ میں سے کون کون پہنچ گیا؟ اور تقریباً سارے پہنچ گئے ہیں، چلیں دیکھیں کہ جواب نہیں دیں گے تو پھر آپ سے پوچھ لیں گے۔ ایک عظیم سپہ سالار سعد بن ابی وقاص، آپ سب آپ مل کے جواب دیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامعت المدینہ کے طلباء، نہیں پہنچ سکے، ایک بھی نمبر حاصل نہیں کیا، تو اس دور میں تو آگے کچھ بڑھے، کچھ سانس ایک قدم آگے بڑھا ہے، چہروں پہ مسکراہٹیں کچھ نظر آئی ہیں، ہو سکتا ہے گھر پہ والدین دعائیں کر رہے ہوں، مدرسے والے ادھر جامعہ والے بیٹھے ہوں، تو یہی اس سلسلے کا خاصہ ہے کہ کبھی بھی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو اب جناب پھر ہمیں ذرا اسکور بورڈ دکھا دیجئے، بلکہ اسکور بورڈ دکھانے سے پہلے میں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے شخصیت کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا یوں نہ کریں، جو ناظرین سے پوچھیے وہی آپ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ وہ آتی ہے آپ کو؟ اچھا چلے بھائی، آپ بریک لگا دیں۔ اب تک جو سوالات ہوئے ہیں، اب تک جو آپ کو میسیجز آئے ہیں، اس کو بریک کر دیجئے۔ جو مدنی چلے کے ناظرین سے ایک شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ صحابیہ ہیں، مکہ مکرمہ سے تعلق ہے، اور معراج کی شب سے بڑا گہرا تعلق ہے، دیکھتے ہیں یہاں۔ میں چاہتا ہوں کوئی نئے اسلامی بھائی اگر آج ہمارے سلسلے میں آئے ہوں، بھائی ماما بھی نہ ہو، ان کو موقع دیا جائے تاکہ ان کو امامے کا تحفہ دے دیا جائے۔ بھائی ہمارے مائک والے اسلام پہ جائیں ذرا، اس طرف بھی ہیں اسلامی بھائی، پیچھے بھی ہیں، لیکن ہمیں تحفہ بھی دینا پڑے گا آپ کو، جو نئے اسلامی بھائی جواب دیں گے اگر تو۔ اچھا یہاں موجود ہیں اسلام پہ، ٹوپی والے اسلام پہ یہاں بھی موجود ہیں جی۔ ہمیں ہانی، اچھا کیا تعلق تھا معراج کی شب سے ان کا، یہ کون بتائے گا؟ جواب تو آپ نے درست دے دیا ہے، آپ کا امامے کا تحفہ تو بنتا ہے، لیکن آج آپ یہ نیت کر لو کہ اب امامہ شریف سجائے بھی رکھیں گے، مدری چل کے ناظرین بھی آج آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور تین دن قافلے کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ، آئیے اور امام شریف کا تحفہ لے لیجئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، السلام علیکم، ماشاء اللہ، تین دن قافلے میں بھی سفر کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے باپ کی یادانی سردار اولیاء، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی صحابیہ ہیں جن کے گھر سے میرے آقا جب جبریل امین تشریف لائے تھے، میرے آقا محو خواب تھے، اور وہیں سے میرے آقا معراج کی شب سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ یہ خوبصورت مقام جو پہلے ایک مکان تھا ام ہانی کا، یہ آج مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں شامل ہو چکا ہے، گویا یہ مقام مسجد الحرام میں موجود ہے۔ پرانے زیارت کرنے والے یا کروانے والے وہ مقام اب بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ تھی جو آج حرم پاک میں شامل ہے۔ تو جی جناب، ہمیں اب اسکور بورڈ دکھائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ تین دور پورے ہوئے ہیں، اور کون سی جو ہماری ٹیم ہے، کون سے طلبا جو ہے وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصلہ کچھ کم ہوا ہے، 12 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ کے اور 15 ہیں جامعۃ المدینہ کے۔ اب باری ہے مدنی گلدستے کی، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی بہت فوکس کے ساتھ، اسکرین آپ کے پاس لگی ہوئی ہے، اور یہاں طلباء بھی بہت توجہ کے ساتھ، کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس مدنی گلدستے کے ذریعے۔ دو سوالات ہوں گے، پہلا سوال 3 نمبر کا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا، وقت ہے مدنی گلدستہ دیکھنے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر پر پہنچے تو اس کے ایک پہلو ایک طرف تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے اور اس کو دیکھنے لگے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے، یعنی قبر کے اندر مومن کو اس طرح

امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو روایت بیان کی گئی تھی وہ بتائیں، وہ کون سی روایت تھی؟ رسول قبر میں سورہ اخلاص پڑھ لے گا، اسے کب نہ دبائے گی اور فرشتے اسے اپنے پروں پر اٹھا کر لے جائیں گے۔ قبر میں تو کوئی نہیں پڑھ سکے گا، مرض الموت میں اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو وہ قبر کے دبانے سے محفوظ رہے گا، اور فرشتے اٹھا کر کہاں لے جائیں گے یہ بھی بتا دیں، تو مائک لے کے کہے نا بھائی، صراط پار کریں، فرشتے اپنے پروں پر بٹھا کر پل صراط پار کروا دیں گے۔ جواب صحیح مان لیتے ہیں، درست ہے جناب، دو نمبر انہیں بھی دے دیجئے، اب آپ کی باری ہے۔ یہ بتائیے گلدستہ تو ہم نے سنا، اس گلدستے کا نام کیا تھا؟ مدنی گلدستہ؟ نہیں نہیں، مدنی گلدستہ تو تھا، اس کا کوئی ٹائٹل بھی ہوگا۔ قبر ہر ایک کو دبائے گی، یہ کتنا غور سے دیکھتے ہیں، امیزنگ جواب، بالکل درست ہے، قبر ہر ایک کو دبائے گی ہے۔ کاش اس مدری گلدستے میں باپا نے جو عبرت والی باتیں کی ہیں، ہمیں بہت زیادہ جھنجھوڑا گیا ہے، ہم بھی اپنی قبر میں جانے کے حوالے سے غور کریں اور اس میں اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے۔ میرا خیال ہے دونوں نے صحیح جوابات دے دیے ہیں اور پانچ پانچ نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ مقابلہ پھر جناب ایک عجیب موڑ پر پہنچ گیا ہے، ہمیں ذرا اسکور بورڈ دکھائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اب آخری دور سے پہلے اس مقابلے کی کیفیت کیا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 17 نمبر ہے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء کے، 20 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء کے۔ بڑا اچھا کم بیک کر رہے ہیں مدرسے والے، اب پیچھے نہیں چھوڑ رہے، مقابلہ سخت جاری ہے، لیکن اب سفر باقی ہے مگر اکیلے۔ اس سفر میں کیا ہوگا؟ اب تھوڑا سا ہمارا منچ آج چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا آپ اپنے آپ میں فاصلہ دے دیجئے اور تھوڑا سا دور ہو جائیے، کیونکہ آپ نے سفر کرنا ہے اکیلے۔ میں ہمارے ناظم صاحب سے گزارش کروں گا، تشریف آپ آ جائیں، یا یہ فارمیٹ یہ ہوگا، سفر ہے مگر اکیلے میں، کہ جس میں یہ ہمارے پاس باؤل ہے، ایک پیالہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے کچھ پرچیاں ہیں، اور ان پرچیوں سے انہی بچوں نے سوال نکالنا ہے۔ جو سوال یہ نکالیں گے، اگر اس کا صحیح جواب دیں گے تو یاد رہے اس سوال کے دو نمبر ہیں، اگر یہ تینوں صحیح جواب دے دیں تو 6 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں یہ تو نہیں کہوں گا دعا کریں کہ یہ صحیح جواب نہ دے سکیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو 3 نمبر کا فاصلہ عبور کرنا ہے۔ عبدالحبیب بھائی یہاں موجود ہیں میرے ہم نام، چلیں آپ ہی آ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے بیرون ملک کے آئے ہوئے مبلغ ہیں، مدنی قافلہ کورس کرنے آئے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ لے کر جائیں ان کے پاس۔ جی سب سے پہلے مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی، ٹھیک ہے، اب یہ پرچی بھی ان سے لے لیں، ہم واپس لے لیں ان سے، آپ مجھے دے دیں بس، اس کو نہ پڑھیں، یہاں دے دیں۔ جی آپ اب یہ پیالہ یہاں رکھ دیں اور آپ تشریف رکھیں، چلیں۔ سوال بڑا آسان اور سمپل ہے، یہ بتائیے کہ بقر عید کس اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ جب بکرے کٹتے ہیں، جب بوٹیاں ملتی ہیں، لیکن تاریخ بھی تو ہوگی نا، عید الاضحیٰ کی پہلی تاریخ کو۔ ٹھیک ہے، سفر اکیلے ہے تو اکیلے میں تو یہ سب ہوگا۔ چلے جواب، آپ میں سے کون جواب دے گا؟ اچھا اتنے سارے جواب دیں گے، سب مل کے بتا دیں، چلے۔ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو بقر عید ہوتی ہے، ہمارے مدنی منع جواب نہ دے سکے، پھر آئیے حضور۔ اور اب باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پرچی نکالتے ہیں اور پھر پرچی نکال کر کرتے کیا ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے۔ کچھ پڑھا بھی جا رہا ہے جناب، پڑھتے پڑھتے پرچی نکالی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کی نعت شریف کا شعر سنائیں جو جیم سے شروع ہوتا ہو، لفظ جیم سے کوئی نعت شریف کا شعر جو امیر اہل سنت نے لکھی ہو وہ سنائیے۔ کاؤنٹ ڈاؤن آپ کا چل رہا ہوگا، دیکھنا یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا شعر سنا سکتے ہیں کہ نہیں، اور آپ لوگ تیار رکھیں، اگر یہ نہیں سنا سکیں گے تو آپ نے سنانا ہے۔ کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہوگا، فور تھری ٹو ون۔ جی جناب، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا، مائک لے کر جائیے، دیکھیں کون سناتے، لیکن سنانا طرز میں پڑے گا بھائی، ارے مدنی منع سے رہیں گے, چلیں پدنی منع سے دے لیتے ہیں بھائی. پہلے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ امیر علیہ سنت کا شعر نہیں ہے, اور بات ہوئی ہے نعت شریف کا شعر. جی مائک کسی اور کو دیتے ہیں, چلیں. جی جناب. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو, کرم ایسا شہنشاہ امم. اب یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, کرم ایسا شہنشاہ امم ہو پہلے ہے, پھر جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو, یا جدھر دیکھوں سے شروع ہوتا ہی ہے؟ جدھر دیکھو. جواب درست ہے. چلے بھائی آپ سب کہہ رہے ہیں جواب درست ہے, تو انہیں میموری کارڈ کا تحفہ دے دیتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ کا آئیے حضور. مدرسۃ المدینہ والوں نے اب پرچی نکال دی ہے, اب دیکھیں کہ چلیں ان کو لگتا ہے کہ اب ساری تاریخیں معلوم ہیں, پرچی پھر تاریخ کی نکالی ہے. یہ بتائیے شب معراج اسلامی مہینے کی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ 27 رجب المرجب. 27 رجب المرجب. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں بھائی؟ جواب بالکل درست ہے. جی جناب, تو انہیں دو نمبر دے دیے جائیں, اور اب باری ہے پھر جامعہ والوں کی. جی جناب, خود پرچی نکالی ہے, سوال ہے. واہ واہ واہ, یہ زبردست مقابلہ ہو رہا ہے بھائی. اعلی حضرت کی نعت کا شعر سنائیں جو واو سے شروع ہوتا ہو. مدینہ ایسا تو نہ کریں نا, آپ کی باری تو آئے گی نا. اکیلے سفر میں یہی دیکھنا ہے کہ ایک پرسنل انڈیویجول کی کیا تیاری ہے, اور ان کا کس قدر ان تمام چیزوں پر عبور ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے, واو کا شعر, بڑے شعر یاد آ رہے ہیں, سبھی کو یاد آ رہے ہیں, لیکن ان کو یاد نہیں آ رہا. اب لگتا ہے یاد آ رہا ہے. کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, جواب درست ہے. ان کو بھی دو نمبر دے دیے جائیں. آخری پرچی ہے, پتہ نہیں کہ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ نہیں ہم, کہ مدرسۃ المدینہ والوں کے پاس اب موقع ہے کہ نہیں, لیکن آخری پرچی مدرسۃ المدینہ والوں کے پاس. واہ واہ, امیر اہل سنت کے کوئی سے 5 رسالوں کے نام بتائیں. خوفناک جادوگر, منے کی لاش. اکیلے بتا رہا ہے مدینہ, آپ دونوں میری طرف دیکھیں. جی سانپ نمجن. یہ تین تو وہ ہیں جس کی آپ نے بڑی تیاری کی ہوگی, تو یہ یاد ہیں, اور بھی بہت سارے رسائل ہیں. تذکرہ امام احمد خان. 4 ہو گئے. تذکرہ شد الشریعہ. صدر الشریعہ. تذکرہ صدر الشریعہ. جواب درست ہے. جی جناب, اب آخری پرچی ہے, اور جامعۃ المدینہ کے طلباء اکیلے سفر میں کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے. مدنی چینل پر آنے والے کوئی سے 4 سلسلوں کے نام بتائیں. مقامات زیارت مقامات مقدسہ, ذہنی آزمائش, مدنی مذاکرہ اور اجتماع ذکر و نعت. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, یہ 4 جو ہیں ہمارے سوالات تھے, جو راؤنڈ تھا یہ بھی پورا ہو گیا, ہمارے یہ دور بھی پورا ہوا, مقابلہ کمپلیٹ ہوا ہے. اگر مشتق نام تھوڑی دیر میں پہنچ گئے کہ کن 26 اسلامی بھائیوں نے, ہم نے جو مدنی چینل کے ناظرین سے سوالات کیے تھے, وہ جوابات کیا کس کس نے درست دیے ہیں. مجھے میرے موبائل پر بہت سارے میسیجز آئے ہیں, پلیز ایسا نہ کیا کریں. میرے پاس سلسلے کے دوران بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں آپ کے میسیجز اپنے موبائل پہ پڑھوں, تو آپ برائے کرم مدنی چینل کے نمبرز پر ہی اپنے میسیجز دیا کریں تاکہ آپ کے جوابات ہم بتا سکیں. اچھا, یہاں موجود اسلامی بھائی جو ہیں, اچھا پہلے اسکور بورڈ ہمیں دکھا دیں کہ آج ہمارے سلسلے کا فاتح کون رہا, کون آگے چلے گئے, کون ہم سے آج بچھڑ جائیں گے اور تحفہ لے کر ہم سے جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 21 نمبر حاصل کیے مدرسۃ المدینہ مکی کے طلباء نے اور 12 نمبر حاصل کیے جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء نے. تو یوں الحمدللہ آج کے مقابلے میں اگلے راؤنڈ میں جانے والے طلباء ہیں جامعۃ المدینہ مدنی کے طلباء. لیکن مدرسۃ المدینہ کے طلباء بالکل غمزدہ نہ ہوں, پھر زندگی میں موقع ملے گا. یہ مقابلہ صرف اس نیت سے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو ہم ایک اچھا صحت مند مواد مہیا کریں. تو مدرسۃ المدینہ کے طلباء جو ہیں ان کے لیے الحمدللہ ہم نے بڑا پیارا تحفہ اصلاح اعمال یہ کتاب موجود ہے, اور یہ کتاب ہماری المدینۃ العلمیہ نے جاری کی ہے, بہت خوبصورت کتاب ہے. تو انشاءاللہ ان تینوں طلباء کو انشاءاللہ یہ تحفے میں پیش کی جائے گی ماشاءاللہ. ہمت میں رہیے گا ان شاء اللہ, پھر کبھی زندگی رہی تو. ارے ارے رونا نہیں ہے. آنکھوں میں آنسو ہیں, یقیناً بڑی تیاری کر کے آئے تھے, کچھ نمبر سے پیچھے رہ گئے, لیکن یقیناً یہ تیاریاں ہمیں بہت کچھ سکھا گئیں, ہمیں بہت کچھ یاد کروا گئیں. انشاءاللہ یہ مقابلے ہوتے رہیں گے, طلباء کو موقع ملتے رہیں گے. یہاں میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو مدارس جامعہ اور دعوت اسلامی کے دارالمدینہ میں بھیجیں, جہاں ماشاءاللہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کے درس اور بیان کے تمام معاملات کے ساتھ ساتھ جو شیڈیول ہے جو نصاب ہے اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے مقابلوں کا بھی موقع ملتا ہے, جہاں مزید ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. تو کچھ ہی دیر میں ہم تک وہ مجھے بتایا گیا کہ نام روانہ ہو چکے ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے, چونکہ آج ہم مسجد میں ہیں, تھوڑا سا ڈسٹینس ہے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ اور یہاں تک, تو وہ مجھ تک پہنچتے ہیں تو انشاءاللہ میں وہ اناؤنس کر دوں گا. اور یہاں موجود اسلامی بھائی آپ سے کوئی ایک اور شعر پوچھ لیا جائے, تیار ہیں آپ؟ جی کوئی ایسا شعر سنا دیجئے. آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں, میں نے کہا جاتے جاتے ایک اور تحفہ دے دیا جائے, کہ جس میں ایک ہی شعر میں اس کے ایک ہی لائن میں ایک ہی لفظ تین بار آیا ہو. جی جناب, ایک ہی لائن میں ایک ہی لفظ تین بار آیا ہو. چلیں ہمارے مائک لے کر اسلام میں دیکھیں کس کو دیتے ہیں مائک, تاکہ دیکھیں کون جواب دیتے ہیں. جی, نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور نور مطلق کی گنیز اللہ ردہنا نور کا. میں نے تو تین کہا تھا, آپ نے پانچ چھ بیان کر دیے, جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. آئیے اور آ کر تحفہ حاصل کیجیے, آپ کو بھی میموری کارڈ کا تحفہ دیتے ہیں انشاءاللہ. جی جناب, جن لوگوں نے شخصیت کو صحیح پہچانا, شخصیت ہم نے اناؤنس کر دی تھی, سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا, اس میں ایک میسج ہمیں ابو جو ہے وہ بنت ابو البنتین کی طرف سے جواب, ہمیں دونوں صحیح جواب ملے ہیں تو ان کو بھی میں بتا دوں. اور سیف الاسلام محمود زیشان اتاری فرام باب المدینہ, منیر اتاری فرام سری لنکا, بنت اسماعیل نیو کراچی, علی اتاری فرام نیو یارک, کامران اتاری کویت سے, یعقوب بھائی برمنگم سے, محمد عمران اتاری فرام باب المدینہ, سرفراز غنی چھٹا سے, علی اتاری کراچی سے, محمد عادل یوسف اتاری, احمد رضا طارق کراچی سے, محمد احمد اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے, محمد اسامہ قادری کراچی سے, احسن زمزم نگر سے. اور وہ عظیم ہستی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فقہ کون سا تھا؟ آپ شافعی مذہب سے تعلق رکھتے تھے. اور آپ کے اس سوال کے جواب میں انور رضا یوگینڈا سے, ادران اتاری حیدرآباد سے, بنت کریم بخش قاسم آباد سے, بنت اسماعیل نیو کراچی سے, منصف اتاری نیو یارک یو ایس اے سے, ذیشان اتاری باب المدینہ سے, محمد عمران اتاری باب المدینہ سے, علی اتاری کراچی سے, محمد عادل یوسف اتاری, فیصل اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے, احسان زمزم نگر سے. ہمیں ان اسلامی بھائیوں نے, چونکہ ہمارا ایک وقت تھا اس وقت میں, اس کے بعد بہت سارے میسیجز یقیناً آئے ہوں گے, لیکن یہ جوابات ہم تک پہنچے ہیں. کل ایک بار پھر مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. یاد رہے 11 بلکہ 12 راتوں تک یہ سلسلہ رہے گا, اور انشاءاللہ پھر اس کا فائنل ہوگا. روزانہ ایک نئے طلبہ ہوں گے, ایک پہلا راؤنڈ جو ہے 12 ٹیموں کے درمیان, 12 قسم کے طلبہ کے درمیان ہوگا, اس میں سے 6 ٹیمیں سلیکٹ ہوں گی. لیکن چونکہ کوارٹر فائنل کے لیے ہمیں پھر چھ میں سے تین ٹیمیں سلیکٹ ہوں گی اور سیمی فائنل کے چونکہ ہمیں چار ٹیمیں درکار ہوتی ہیں تو جو ان چھ میں سے تین قسم کے طلبہ پیچھے رہ جائیں گے قرآن دازی کے ذریعے ان میں سے ایک ٹیم کو پھر سلیکٹ کیا جائے گا اور پھر وہ سیمی فائنل اور اس طرح فائنل تک پہنچیں گے. اس بار بھی ذہنی آزمائش کے دوسرے دور میں سیزن ٹو میں جیتنے والے خوش نصیب طلبہ کو ہر طالب علم کو فتاوی رضویہ شریف کا مکمل سیٹ تحفے میں دیا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ مقابلہ جاری رہے گا, اولیاء کرام کی سیرت کی معلومات حاصل کرتے رہیں گے, ایک بار پھر کل حاضر ہوں گے مدنی مذاکرے کے بعد. اللہ تعالیٰ ہمارے طلباء کے حافظوں میں مزید مضبوطی عطا فرمائے, ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, ان کے جو اساتذہ جنہوں نے تیاری کروائی اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.